Günaydın. Haftanın ortasına gelmişken bugünkü programın bir kısmını yeni başlatılan çeşitli kampanyalara, bir kısmını da iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabını vermeye ayıracağız. İlk haberimiz Gezi Parkı direnişinin evrilip boyut değiştirdiği şu günlerde direnişe destek veren Kıbrıs'tan geliyor. Sonat Yurtçu tarafından başlatılan imza kampanyası Kıbrıs halkı Gezi Parkı'nın yanındadır diyor. Talepten çok bir beyanat gibi duran bu başlıkla şekillenen kampanya net talebin ne kadar önemli olduğunu ve eksik ögelerle kampanyaların nasıl durduğunu gösteriyor. Diyor ki vicdan meselesidir, özgürlük mücadelesidir. Kim olduğumuzu anlamak için atılan en son adımdır diyerek giriş yapıyor Sonat. Kıbrıs'ta Türklerin varlığını tehlikeye sokan, Kıbrıs'ın bir bağımsız ülke olarak varlığını koruyabilmesine engel teşkil edecek şekilde ülkenin öz kaynaklarına ve kurumlarına müdahale eden, eğitim kurumlarında müfredat dışı Kur'an kurslarını gizli kapaklı devlet okullarına sokan, doğal parklarımızı AKP'nin yandaşlarına peşkeş çeken, kara para aklamak için adamımızı kumarhane cennetine dönüştüren, Türkiye halkını Kıbrıslı Türkler hakkında bilinçli olarak yanlış bilgilendirecek iki halkın kutuplaşmasını körükleyen ve bunlara dur demek için toplumsal varoluş mitingleri adı altında meydanlarda toplanan on binlerce insanımıza besleme söylemini kullanan AKP ve onun Kıbrıs'taki siyasi uzantılarına karşı olduğumuzu kamuoyu bilgisine getirir, Gezi Parkı eylemcilerinin haklı direnişini destekler, yanlarında olduğumuzu deklare ederiz diyor ve çapulcular diyerek imzalıyor kampanya metinlerini. Kampanyadan zira bir bildirge şeklinde olan bu kampanya belki sesini duyurmaya çalışıyor ama somut bir sonuç göstermesi maalesef mümkün değil. Bir diğer kampanya ise YÖK'e yönelik başlatılmış. Bunun talebi son derece net. Mühendislik tamamlama sınavında mezuniyet şartının kaldırılması diyor. İlk etapta pek anlaşılmayacak bu kampanya ile ilgili detaylı bilgi için kampanya metnine bir göz atalım. O zaman son derece güzel açıklığa kavuşuyor. Teknik öğretmenler için açılacak mühendislik tamamlama sınavı YÖK'ün talebi doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır. Yine YÖK tarafından sınava başvuru için mezuniyet şartı aranmaktadır. Birçoğumuzun da girmiş olduğu ÖSS, YGS, LYS, ÖYS, LGS, OKS, SBS, KPSS, TUS ve benzeri sınavlar için devam edilen programlardan mezun olma şartı aranmamaktadır. Sınavın kazanılması durumunda diplomaların ya da geçici mezuniyet belgelerinin ibrazı kayıt esnasında ilgili kurum tarafından istenmektedir. Bir programın devamında yapılan sınavlarda geçerli olan bu uygulama, mezun olma durumunda olanların mağdur edilmesinin önüne geçmekte ve tüm Türkiye'de geçerli ve sistematik olarak idame ettirilmektedir. Ancak teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik tamamlama programı için açılan duyuruda, belirtilen programlardan mezun olarak teknik öğretmen unvanını kazanmış olanlar başvurabileceklerdir ifadeleri yer almaktadır. Belirtilen şart ne kanunda ne de yönetmelikte belirtilmediği gibi böyle bir şartın konulma amacı mezun durumda olan teknik eğitim fakültesi öğrencileri tarafından anlaşılamamıştır. Böyle bir uygulama sınav tarihleri farklı olan iki kişinin başvuru durumunu doğrudan etkileyecek iki kişi arasında bile imtiyaz doğurabilecek bir hal almıştır. Başvuru tarihleri 10-17 Haziran 2013 tarihleri arasında olduğu için iş bu uygulama düzenlemeye gidilmesi zaruridir denmiş. Belli ki başvuru süresi dolmuş bu kampanyanın. Nitekim 17 Haziran'da bitiyor dün yani. Dolayısıyla devam ettirildiğine göre bu somut içerikli kampanya herhalde gelecek yıllar için değişim yaratmak üzere yoluna devam ediyor olacak gibi görünüyor. Sıradaki kampanya haberi İstanbul'dan. Kampanyanın muhatabı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi. Talebi ise polise numaralı forma giyme zorunluluğu getirilmesi ve kameraya, telefona müdahale eden görevden ihraç edilmesi için yasa çıkarılması. Artık değil barışçı gösterilere katılmayı, basit basın açıklamalarını izlemeye bile hakkın bırakılmadığını görüyorum ve bunun tek sebebi polis şiddeti. Sivil çevik, istihbaratçı vesaire kimin hangi polis grubu tarafından dövüldüğü bile belli değil. Toplumsal olaylara müdahale her şey olur diyen polis hukuk dışına çıkıyor. Polis şiddeti durdurulmazsa vatandaşın hukuk dışına çıkmasından, bireysel silahlanmaya başlamasından, hücre tipiyle örgütlenip şiddet eylemlerine girişmesinden çok endişe ediyorum. Milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı'na alttaki mektupla yasalaşabilecek iki öneri sundum ve insanları da bu konuda yazmaya, imzalamaya davet ediyorum. Birinci, toplumsal olaylara müdahale görevli polislere futbolcularda olduğu gibi numaralı forma zorunluluğu getirilmeli. A1, AA01 gibi yani il, bölük, sıra, no kodlarda görev sırasında suç işleyenlerin tespiti kolayca yapılır ve koca emniyet teşkilatını zan altında bırakan çürük elmalar ayıklanır. Bu forma kayıtlarının düzenli olarak barolar ve tabip odalarıyla paylaşımı süreçleri hızlı ve şeffaf hale getirilir. Kim vurduya gitme olasılığı ortadan kalkacağı gibi numarasından tespit edileceğinden emin olan polis hukuk dışına çıkamaz. İkincisi basının görevini yapamadığını ayan beyan malumunuz. Polis olup olmadığı belli olmayan sivillerin dövdüğü, kötü davrandığı vatandaşlarımızın görüntü kayıtlarını almaya çalışanlara karşı özel hayata müdahale anlamına gelen ve yatak odasını basmaktan farkı olmayan telefon kırma, kamera parçalama ve el koyma suçunu işleyenlere koşulsuz görevden ihraç cezası getirilmeli diyerek talebini dile getiriyor kampanya sahibi. Şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı çok daha artabiliyor. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adım ise muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde, yetki ve sorumlulukta olduğunu belirlemek ve kampanyayı o kişiye veya makama yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgisi olmayan birisi dahi bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Tabii daha pek çok eklemeyle kampanyanızı güzelleştirmek de sizin elinizde. Mesela kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz, videolar koyabilirsiniz. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığa hashtag etiketi ekleyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bir bildirim gider. Çözüm daha hızlı gelebilir. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını veya kampanyayı yaymaya yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu ise change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Buradan kampanyanızı geliştirmenize olanak sağlayan pek çok bilgiyi elde edebilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.